तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और मैं मांगा जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और मैं मांगा जमीन। हम गाए हो जरा, राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हो ऐसा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो जरा, राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हो ऐसा, तू है प्रभु हमारा खुदा। इतना प्यार किया हमें पापों से छुड़ाने को अपने